Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 stycznia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polacy na drugim miejscu w Zakopanem wygrali Niemcy, trzeciolokata dla Słoweńców. Za chwilę relacja naszego reportera. Ponad 40 osób rannych w pożarze, do którego doszło w nocnym klubie w Bukareszcie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed marznącym deszczem i gołoledzią w centralnej i południowej Polsce. Lepiej niż po pierwszej serii, troszkę gorzej niż oczekiwaliśmy. Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch na drugim miejscu w drużynowym konkursie Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi wygrali Niemcy o zaledwie 5,1 punktu. Zaledwie, ale jednak. Rywalizację pod Tatrami obserwował Michał Gąsierowski. Ależ to był piękny konkurs. Gdybyśmy przeliczyli sobie tych 5,1 punktu na metry, to okazałoby się, że w 8 skokach do zwycięstwa zabrakło nam mniej więcej 3 metrów, czyli naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Do ostatniego skoku ważyło się to, kto wygra ten konkurs. Kamil Stoch w tym swoim ostatnim skoku, on skakał jako przedostatni, 136 metrów. Naprawdę to był znakomity wynik. Jako ostatni skaczący Niemiec Richard Freitag był pod sporą presją, ale wytrzymał tę presję. 134,5 metra zapewniło Niemcom zwycięstwo w tym konkursie. Tak jak powiedziałeś, o 5,1 punktu. W tej drugiej serii skoków wszyscy nasi reprezentanci spisali się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Piotr Żyła, 137,5 metra i właściwie tym skokiem odrobił wszystkie straty, jakie mieliśmy do Słoweńców. Później Maciej Kot, 133,5 metra. Dawid Kubacki, 128 metrów. To było całkiem nieźle i tak jak powiedziałem, Kamil Stoch, 136 metrów. W tej pierwszej serii odrobinę zabrakło Kamilowi Stochowi, odrobinę Dawidowi Kubackiemu, no ale takie są skoki drużynowe, że trzeba skakać bardzo, bardzo równo. Nie zawsze rewelacyjnie, ale zawsze bardzo, bardzo równo. Dziś najrówniejsi byli Niemcy. To oni wygrywają, my utrzymamy prowadzenie w Pucharze Narodów, a zatem piękny konkurs, świetne wieści spod Wielkiej Krokwi. Na jutro czekamy na konkurs indywidualny i myślę, że będzie no tak samo cudownie, jak jest dzisiaj, bo i kibice dopisali, i pogoda dopisała, i emocje, tak jak powiedziałem, do ostatniego skoku, a zatem czego można chcieć więcej? No może zwycięstwa, to zaczekajmy do jutra. Z Zakopanego Michał Gąsierowski, dziękujemy za relację. Kolejne informacje w serwisie Trójki o jak najszybszym zorganizowaniu szczytu z udziałem Donalda Trumpa rozmawiają w kwaterze głównej NATO w Brukseli politycy i dowódcy sojuszu. Z informacji Polskiego Radia wynika, że część dyplomatów i wojskowych opowiada się za marcem, jednak bardziej realistyczny jest maj lub czerwiec. Ci, którzy chcą, by szczyt odbył się już w marcu, uważają, że należy szybko rozwiać wątpliwości dotyczące przyszłych relacji USA w sojuszu. Dobrze byłoby, gdyby prezydent Trump możliwie jak najszybciej potwierdził decyzję poprzedniej administracji dotyczącą wzmocnienia wschodniej flanki NATO, powiedział Polskiemu Radiu jeden z dyplomatów. Przyznał jednak, że przygotowanie szczytu już w nowej siedzibie wymaga czasu i marcowy termin może nie być dotrzymany. W tej sytuacji maj lub czerwiec wydaje się najbardziej realistycznym terminem. Na szybką wizytę w Brukseli prezydenta Stanów Zjednoczonych liczą także liderzy Unii Europejskiej. Wtedy od razu byłby zorganizowany także dwustronny unijno-amerykański szczyt. Zaproszenie wystosowane w listopadzie do Donalda Trumpa przez europejskich przywódców pozostało na razie bez odpowiedzi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 40 osób odniosło rany w pożarze, do którego doszło w nocnym klubie w Bukareszcie. Na szczęście nikt nie zginął. W momencie pojawienia się ognia w lokalu było kilkaset osób. Niektórzy zatruli się dymem, inni odnieśli obrażenia podczas skoku z górnej kondygnacji, gdy uciekali przed płomieniami. Stan jednego rannego jest ciężki. Na razie nie poinformowano, co było przyczyną pożaru. Doszło do niego w bukaresztańskim klubie także w październiku 2015 roku. Z powodu złamania norm bezpieczeństwa zginęły wówczas 64 osoby. Tragedia ta stała się symbolem panującej w kraju korupcji oraz przyczyną antyrządowych protestów i dymisji premiera Wiktora Ponty. Zmieniamy temat. Wnuki mogą liczyć na jej bezinteresowną miłość, opiekę i mądrość. Dziś Dzień Babci, jedno z najbliższych świąt w kalendarzu. Psycholog Krystyna Burzyńska-Kaniewska mówi, że dziadkowie przekazują swoim wnukom, oprócz oczywiście uczuć, filozofię życia, doświadczenie i wartości. Dziadkowie, mając więcej czasu i pamiętając dynamizm bycia rodzicem, mogą dać dziecku ten czas, którego rodzice ze względu na zaangażowanie w pracę nie mają w takiej ilości. W związku z tym myślę, że właśnie dziadkowie mogą przekazać takie, powiedziałbym, tradycyjne wartości, wartości naszej kultury, związane właśnie chociażby z mówieniem, z czytaniem, z byciem blisko. I oczywiście też słuchaniem. Jutro swoje święto mają dziadkowie. To był serwis Trójki.

Life's Rich Pageant, 86 rok. Między tą płytą, a wydaną w 2004 Around the Sun, świat i to niejednokrotnie leżał u ich stóp. Co się zmieniło w ich muzyce? Z jednej strony bardzo dużo, z drugiej niewiele. Boy and the Well z tego drugiego albumu teraz. Look at this, it's me walking away. Look at you drowning on display. Every time I've dropped by, I've tried to say the water is rising, you don't wanna stay. It's that sinking feeling, you know what it's bringing. Might as well say it. I see it, I feel it. This town is going wrong. It's turning away. You wanted me to be someone that I could never be. A mighty friend to offer and things I've never dreamed as. A beautiful like for them to take me on. The track mob gang went off on the Tennessee guard. A lunar moth you chrysalis and flail. The water is rising, you try to rappel. Rousing cheer for the boy in the well. It's that sinking feeling, you know what it's bringing on. You might as well say it, I see it, I feel it. This town is going wrong. It's turning away. Wanted me to be someone that I could never be. My new friends are offering the things I've never dreamed. Yes, a beautiful I'd like for them to take me on. I look back, here's where you fell. This is where I got her, shaking off my tail. This is where your rope trip started to look stale. A greyhound passed for the boy in the well. It's that sinking feeling, you know what it's bringing on. I might as well say it, I see it, I feel it, this town is going wrong. It's turning away. You wanted me to be someone that I could never be. Our mighty friends are offering the things I've never dreamed. Yes, how beautiful, I'd like for them to take. Broni się po latach i tyle. Boy in the Well, zespół R.E.M. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję. I tu taki cytat. Jestem raczej wyznawcą tezy, że muzyka wymyślana w XXI wieku jest jakaś sztuczna, poza paroma wyjątkami. Może to tylko uprzedzenie, jednak jako miłośnik szeroko pojętego rocka jestem mocno zawiedziony i może już trochę zniechęcony. I choć z jednej strony wolę myśliwiecką ze wspomnieniami, to dzisiejsza też jest okej. Z własnymi demonami trzeba próbować walczyć, napisał pan Michał. Panie Michale, ja chciałbym panu powiedzieć, że mniej więcej do 1994 roku byłem takim bardzo ortodoksyjnym fanem progresywnego rocka i w pewnym momencie pomyślałem sobie, dosyć, trzeba się trochę rozejrzeć. To mniej więcej jest tak, jakbyśmy dostali do dyspozycji mieszkanie z 18 albo nawet 20 pokojami, a cały czas przebywali tylko w jednym albo w dwóch. Więc dobrze zajrzeć w inne miejsce. Bardzo dziękuję za te słowa i proszę o kolejną korespondencję, jeśli mają Państwo na nią ochotę. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Właśnie w sprawie nowości. Zespół z Londynu, nazywają się The Proper Ornaments. Przepiękna płyta Foxhole z tego roku i jej fragment. Thank you. Z przyjemnością jeszcze przytaszczę ten album niejednokrotnie na nasze spotkania. Proper Ornaments Foxhole. Tak jest zatytułowany ten album, ta całość. No i utwór przed chwilą. Polecam Państwu bardzo gorąco, bo się myślę niejednokrotnie przyda. The Frozen Stair. To właśnie ten. Anglicy z grupy Temples zapowiadają nową płytę. Poznaliśmy ich 3 lata temu, w 2014 roku, na albumie Sun Structures. No i druga płyta się szykuje, w marcu będzie wydana i zatytułowana Volcano. Brytyjski zespół Temples Strange Obi Forgotten to jej jaskółka. No to teraz spojrzenie, właściwie wsłuchanie się we fragment nowego albumu Flaming Lips. Polsko brzmiący tytuł O czym lody, ale o tym pewnie już Państwo wiedzą. Się uśmiali panowie na końcu. Wayne Coyne, Flaming Lips, O czym lody. Z tej właśnie płyty We a Family. Minęła 18.30, to teraz 4 minuty i 20 sekund wizyty w Szwecji. Tak sobie wymyślił, że za pomocą nowej techniki, nowych dźwięków, nowoczesnych dźwięków opowie o samotności. Alexander Siodin, czyli Sailor and I, bo tak nazywa się ten projekt. Płyta dopiero się ukaże, bo ukaże się w lutym, Invention of Loneliness. No i Chameleon to taki zwiastun przy Myśliwieckiej 357. To teraz wracamy do rock'n'rolla. I uwaga, zabrałem tę płytę z ofensywy, dlatego że właściwie od wczorajszego naszego spotkania, kiedy zaprezentowałem dwa utwory z tego albumu, nie mogę przestać tego słuchać. Nowy album krakowskiej grupy Cinnamon. Moim zdaniem znakomity. We'll be right back. dzisiaj mają chłopcy groove, ale pięknie. That's what it's all about, czyli o to chodzi, krótko mówiąc. Brawo, Masters of Second Guessing, zespół Cinnamon z Krakowa. I będziemy wracać bardzo często. Pamiętam 20 lat temu, tutaj w Trójce, w tym trzecim pokoju, to znaczy oddalonym od studia, w którym w tej chwili siedzę, o dwa pomieszczenia, odbierałem wtedy telefony podczas audycji Trójkowy Ekspres i wtedy ukazała się ta płyta. 20 lat temu, znaczy ta, z której teraz zagramy. Nie wierzę. I can't find the words to say without no różne mam skojarzenia z zespołem Oasis i z trójką, bo na przykład Standing on the Shoulder of Giants, ta płyta z 2000 roku bardzo mocno kojarzy mi się na przykład z wyjazdami naszymi częstymi wtedy do Szklarskiej Poręby. A Be Here Now właśnie z tym trzecim pokojem tutaj w paśmie emisyjnym w trójce i odbieraniem telefonów podczas audycji Trójkowy Ekspres. Wtedy można było często posłuchać Do You Know What I Mean i innych utworów z tej płyty, ale po latach myślę, że daje radę. Może za tydzień wrócimy na przykład do takiego pięknego rock'n'rollowego wymiatacza I Hope, I Think I Know z tego albumu. A ta piosenka, która przed chwilą, no tu jest taki jeden dziwny fragment tekstu You and Me, What's Going On? I tak sobie zawsze myślałem, to takie bardzo ich. Oasis, Don't Go Away. I chyba to będzie ostatni utwór podczas naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że bomba emocjonalna. Taki zespół, niezbyt znany, Wooden Ambulance, tak się nazywają, w 2013 roku opublikowali płytę zatytułowaną River Sand. No i wydawałoby się, że tym utworem wszystko powinno się kończyć, a tymczasem to sam początek. Whatever put smile on your face. Prawie 8 minut niezwykłej, absolutnie niezwykłej muzyki, niezwykłego klimatu. Proszę posłuchać.